Halló. Hogy hívják a nevedet? Skultéti. Hú, emlékszel a kamionos srácra, milyen jó fej volt? Jó fejek voltak. Istenem, hova lettek ezek a remek emberek? Voltak a telefonás Grandmaster flashjei. Halló. Halló. Szevasztok, hely. Szevasz, hiáó. Hoplá, Kirgiri. Hoplá, hely. Szevasz. Én érzem úgy, hogy valami mással vagytok elfoglalva, mint a műsorra. Mert itt van a... Dengyel kézzük a bögyörönket. Adrien, Adrien kézi I love you, egy másfél órája. Friss csirkehússal van tele a szátok, azért nem értek. Adrien, nem értek rá valami színvonalas műsort végre összehozni. Friss csirkehús. Rossz színvonul a... Ezek a zenék nagyon ütősek, már itt a kollektíva porba fetreng. Figyelj, de szerintem amióta elment ez a 19 mártír, azóta így rosszabb lett ez a hitremény zsűlölet, nem? Ezt nem tudom, de valahogy jelensúlyozni kéne a többi állóvizet, nem? Hát szerintünk is több óra... Megpróbálhatnátok. Több óra kellene a műsornak. De én már akközben nem bírom hallgatni ezt a rádiót, igen. Most legalább este legyen már kedvem. Hát gondoltunk rá, hogy lennénk délután, de aztán végülis azt találtuk ki, hogy így kezdenénk kettőkor, és így tartana évfélig, mert most így az szeretnénk egy kicsit nagyobb teret kapni így az ezzel, ezzel egyet értenél? Ó, ezerfejű Cézár. Mert úgy érzünk, hogy van itt most egy lehetőség. Aha. Kínálkozik egy ilyen... Hogy mondjam, aha, csak egy ilyen... Könnyű ösvény. Egy alkalom. A tulajdonosok ugye beleegyeznének, ugye? Lehet, hogy így elfogadnák most. Fúj, de rohadt undorító protekcionista próbálkozás lenne a részünkről, baszki! Jó, valamit csináljátok, jó fiú, kapjátok már ezt a magatokat. Jó, egy a 6-8 óra naponta szerintem. Azt, jó, van, kiszálltam, mert nem akarom rontani a színvonalat. Az lenne nekünk való. Szevasz! Sláj, gyere vissza. Heki! Lápoz. Haló. Jó van, Heki. Akkor... Heki, ha ilyen jó kutya vagy. Haló. Haló. Heki, maradj lábnál. Haló. Heki, beszélek a bácsival. Jaj, Heki, elharaptad a drótot. Na, Heki, ha ilyen jó kutya vagy, lejátszom neked a Kid Rocktól a számodat, jó? Aminek az a címe, hogy kutya vagyok, kutya! Férdre kutya! Lihegy kutya! Kóbor kutya voltál! Szőrös álmat voltam! Egy útszéli csorgó szőrös kutya rock voltam!